بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيو ليو ni usiku wa tarehe moja ya Shaaban au tarehe 30 ya Rajab, kuzingatia muandamo wa mwezi. Kama ikiwa mwezi umeandama na 29, basi itakuwa usiku huu ni usiku wa tarehe moja ya mwezi wa Rajab, tarehe moja ya mwezi wa Rajab أو تكون تاريخ 30 يا مزوى جمادى الأولى الآخرة فنقو تسع بفوجة تكفقوة تكون تمام ليزا وكويت ومسوم وكالف موجة نميانين أربعين موجة الف موجة ميانين أربعين نبيل من الهجرة النبوية. Kwa kuwa utaratibu wetu sisi watangu kuanzishwa maahadi hii ni kwamba maahadi yetu inafunguliwa katika mwezi wa Shawwal, tarehe 10 Shawwal maahadi huwa inafunguliwa, na tarehe moja au mwanzo wa mwezi wa Rajab chuo kinafungwa. Na hili lina asbabu nyingi na masalihi mengi. Miongoni mwa hayo ni kuwapumzisha wanafunzi na walimu wao kutokana na harakati na juhudi za kusoma katika kipindi cha mwaka mzima. Kwa hiyo wanapata nafasi ya watu kupumzika, lakini pia ni fursa ya da'wa kwenye kipindi hiki cha miezi hii, hasa miezi miwili, mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban. Ni kipindi ambacho kinatumika kwa ajili ya da'wa nje ya markaz, lakini pia kwa ajili ya mambo kama vile semina maalum za watu wengine wasiokuwa wanafunzi wa markazi hii peke yao. Kadhalika watu kutoka kwenda katika sehemu mbalimbali ndani ya nchi au nje ya nchi, katika mikoa mingine tofauti kwa ajili ya da'wa. Kwa mambo yote haya yanafanyika kwenye miezi hii miwili, mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban. Kadhalika kwa ajili ya kupisha maandalizi mengine ya kichuo ili kuleta ufanisi wa mwaka mwingine wa masomo. Kwa hiyo hatuna namna ila tupate fursa hii, watu wapumzike, upatikane wasaa wa kuyafanya mambo mengine, kadhalika maandalizi ya mwaka mwingine wa masomo. Hilo ndio lengo kubwa kabisa la watu kupumzika. Na haifanywi hivyo taabudan, baga iambiwe kwamba hiyo bid'a, bali ni mayambo tu ya makubaliano kwamba tutafanya hivi, kifika mwezi huu tutafanya hiki na hiki, ni ratiba tu za kawaida. Sasa kama vile ambavyo wakati wanapokuja wanafunzi kwa mwaka mpya wa masomo wanakutana na miongozo na nasaha mbalimbali, an-nasaih wat-tawjihat, ambazo zinatolewa ili kumpa nafasi na kumpa mwangaza mwanafunzi pale anapokuwa anaelekea kwenye safari yake ya masomo, safari ambayo inahitaji mwongozo na maelekezo ili ipate kuwa wepesi kwake kuiendea safari hii. talibul ilmi akipata mwongozo na akipata maelekezo, inakuwa ni rahisi kwake kuendea mambo, hasa swali la kutafuta ilmu. Kwa hiyo kama ilivyokuwa utaratibu wa wanafunzi kupewa miongozo juu ya swali la utafutaji wa ilmu, kadhalika kuna umuhimu na pia ni utaratibu wetu kutoa miongozo pale wanapokuwa wanarudi huko walikotoka. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyetoa maelezo au maelekezo ya baadhi ya Waislamu watoke katika miji yao wakatafute elimu. Kama kana almu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هايوي حيتككاني كواوميني يعني وإسلام كتوكا ووتي كتوكا ووتي فما تفسيري وكا تفسيري مبيل كتوكا ووتي يعني واتو كتوكا كنا فيتاني ووتي wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake huko Madina, hana mtu, watu wote wako kwenye jihad, mtume sallallahu alaihi wasallam hana wa kumpa mafundisho yanayokuja kutoka kwake. Haiwi, haitakikani, sio jambo la sawa. Al-amru laysa hakadha, hii ni maana ni tafsiri sahihi na imetajwa na wanawachuoni katika vitabu vyao vya tafsiri. Lakini maana nyingine pia, haiwezekani kwa watu wa miji kutoka kwenye miji yao huko kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutafuta ilmu. Haiwezekani watu wote katika miji wakatoka wakaja pale Madina, ni jambo lisilowezekana. Mambo yataatilika, miji itakufa, watu watadhurika, kuna wanyonge, wazee, watu wadogo na wengineo. Haiwezekani watu wote wakatoka wakaja katika mji wa Madina. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi tahdhidhi, sikingetoka. Falaula nafara, basi kisingelitoka. Min kulli firqatin, katika kila kundi kubwa la watu, kabila, mji, ashira, wangetoka ta'ifa, kikundi kidogo. Katika kila watu wengi watoke watu wachache. Liyatafaqahu fi din, ili wakajifunze dini. Liyatafaqahu fi din, ili wakajifunze dini, ndio lengo la wao kutoka. Waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim, natija sasa ya kutoka, kisha wakawaonya jamaa zao pindi watakaporudi kwao. La'allahum yahdharun, huenda wao wakamcha Allah, wakatahadhari, huenda wao wakaogopa. Kwa hiyo ukiangalia, kuna swala la kukatazwa watu kutoka wote. Alhamdulillah, katika ukoo wenu pingine umetoka wewe tu, katika mji wenu pingine umetoka wewe tu, kutoka kwenye kijiji chenu pingine umetoka wewe peke yako, au kwenye kabila, kwenye mkoa umetoka peke yako kwa ajili ya kutafakaha katika dini, na wengine wote wamebaki kama ilivyotakiwa katika sheria. Kwa hiyo kinachofanyika sasa, baada ya wewe kuwa umetafakaha katika dini, alimta shay'an min al-Qur'an wa min as-sunnati an-nabawiyyati ash-sharifa, umejua kitu katika Qur'ani, umejua kitu katika Sunna, kinachotakikana kwako wewe ni kuwafikishia jamaa zako kile ulichokijua. Hujaambiwa ufikishe zaidi ya kile, yani zaidi ya uwezo wako, ukaseme usiyoyajua, haitakiwi. Kwa hiyo mwongozo wa kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wewe ni miongoni mwa hao waliotoka kwa ajili ya kutafuta ilmu, jambo ambalo ni faradhi mno, tena faridhatu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Hii ndio riwaya iliyo sahihi, wa muslimati, hii kipande hiki ni hakijathibiti. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi mno juu ya kila muislamu. Taa upale ni ya mubalagha, faridhatun sio taanith, sababu talabul ilm talabu ni mudhakkar, kwa faridhun, lakini kwa sababu ya mubalagha kama vile allamatun alalimu alallama, kwa ajili ya mubalagha tu. Kwa faridhatun ala kulli muslim ni faradhi mno, si faradhi tu ya kawaida, ni faradhi mno juu ya kila muislamu. Sasa wewe ukawa ni katika hao walio pewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha mji wako ukaja katika maahadi hii, ukalazimia na nidhamu zake, ukakutana na mepesi yake na mazito yake, ukabadilisha mfumo wako wa maisha, ikawa wapelekwa huku warudishwa huku, wapangwa pale wawekwa kule, saa nne ushalala au ambao saa nne taa zimezimwa, saa tisa na nusu ushaamka, nidhamu, ukakubaliana na hilo ndani ya kipindi chote cha masomo ili upate ilmu, ukapata ulichokipata. Kuna ambao makapu yao walikuwa ni makubwa, wakajaza kiasi kikubwa, na wengine makapu yao ni madogo, wakajaza kiasi kidogo. Wengine na vijifuko tu vidogo tu vya kutilia, kama vile vikanda vya kutilia halua katika kidogo tu, kwa sababu ndio uwezo wake. Wa hadhihi qulubu kal awdiya, kama wanavyosema ahlul ilm, hizi nyoyo ziko kama mabonde, kama wangwa. Alqalbu alkabir kalwadi alkabir, sio moyo mkubwa ni kama vile jangwa kubwa lina uwezo wa kuchukua maji mengi, na moyo mdogo ni kama bonde dogo tuliweza kubeba maji machache. Sasa katika maisha haya ya kusoma, kuna watu ambao ile tahsili yao ya ilmu ni ndogo sana, kwa sababu nyoyo zao hawakuzifungamanisha na ilmu kwa wakati wote, walikuwa na mambo mengine ya kuwashughulisha. Na wengine alhamdulillah wakachota kiasi chao walichochota, wakaongeza hasili ya kiilmu kwa kiasi kikubwa, walilahi alhamdu wal minna wadhalika fadlullahi yutihi man yashau wallahu dhul fadli al-azim wallahu wasi'un alim. Kwa hiyo alhasil ni kwamba watu wameingia katika kutafuta ilmu, lakini wametofautiana pia vile vile katika katika kupokea na kupata kile ambacho walikuwa kukitafuta, na kila mmoja anatakiwa akirudi kwao akawafikishie watu kile alichokijua. Mfano, wewe umesoma kaida umemaliza, umesoma juzu ya amma umemaliza vizuri kabisa, umesoma afkar umezijua, usijitie ufundi utakupanda mimbari utakuhutubu wa mara wa darasa utakuzungumza sio tauhidi na vitu gani, wakati wewe elimu yako imeishia kwenye kaida. Hiyo elimu yako tafuta mtu ambaye hajui, mfundishe nyumbani kwenu, mtu mmoja msikitini, bwana tusome kidogo, mfundishe kaida anayajua, mfundishe aya katika Qur'an, sura fupi fupi ambazo umezisoma wazijua vizuri. Lakini kujibatiza na kujikweza kwanza kusikiliza audio huko, unataka tena useme na wewe, na hujafikia mustawa huo, utaharibu zaidi kuliko kujenga. Watu hawatakiwi kusomesha vitu wasivyovijua, na hilo ni balaa kubwa, balaa kubwa katika umma limeingia katika upande huu, watu kusema au watu kujiweka katika daraja wasivyostahiki. Kila mmoja anataka kusema, na si kwa sababu amekihakikisha kiilmu, amekisoma, la, amesikia huku na kule, amesikia huku na kule, anataka kusema tu na yeye. Na pengine kweli amepewa ufasaha wa kusema, anaweza kutengeneza maneno, basi akatumia ule ufasaha wake katika kutaka kujidhihirisha mbele za watu. Suala la ilmu haliendi namna hiyo. Kwa kitu cha msingi ni mtu asivuke mpaka wake. Kama atakusomesha basi asomeshe kile anachokijua. Hilo ndio jambo kubwa sana la kuangalia. Lazima uheshimu ilmu. Na lazima uheshimu miko yake na mipaka yake. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun. Katika Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja mambo yaliyoharamisha subhanahu wa ta'ala, jambo la mwisho baada ya shirku billahi akataja wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun. Na kumzulia Allah lile ambalo msilolijua, yani kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala msichokijua. Ukazungumza kitu bighairi ilmu, ukazungumza jambo pasi na ilmu, ni balaa adhim. Kwa tahadhari juu ya jambo hilo. Lakini pia katika nukta hii, kama nasaha kwa talibu ilmi, hili alimfanya talibu ilmi kuwa ni muhmil katika jambo la da'wa. Tusema kwamba kile unachokijua kifikishi na kuwa na nashati katika hilo. Naweka ratiba yako kuwa ina tadarruji kwa watu wa kuzingatia mustawayati zako. Sijikawa kweli umechukua kiasi kikubwa, umesoma nahwu, umesoma sarfu, umesoma kadha, umesoma usul. Ukataka wewe kule ulipokwenda kwenu kwa kukuta watu wa watu wazee wa watu waliowacha kule maskini, ukataka kuanza kuwasomesha usul fiqhi, nahwu, sarfa. Na mustawa wao haulingani, labda utaka kuwatisha tu. Lakini mustawa wao haulingani na hivyo unavyosema, pengine wewe umechukua muda mrefu mpaka kufika kwenye kiwango hicho. Je, hawa wakulima wa watu shughuli zao kilimo au shughuli zao uvuvi, wameshughulishwa na maofisi au biashara? Hawajishughulishi na ilmu. Wewe wenda na maalumati yako utakuyamwaga yote kwa wakati mmoja kwa watu wao. Irhamu almasakin, haulai almasakin, haulai dhuafa, hawa ni wanyonge kabisa. Kwa kutawa kutabiki juu yao nidhamu na manhaji dirasa uliopitia wewe, tena kwa kiwango ambacho umefikia hapo, ni kutawa kuumiza hawa watu na kuwaonea. Hata watoto wadogo na vijana pia angalia mustawa zao. Je, mustawa huu, huyu kweli hapa anastahili kusomeshwa hiki? Na wengine wana hirsi ya hiyo kwa sababu wengine wataka kujionyesha kwamba nimesoma hiki, nimesoma hiki, nimesoma hiki, kwani na hili najua, najua hili. Ana kile kiherehere cha mambo ya ilmu. Sasa mambo hayaendi ndani ma hakadha turadu ya sa'dul ibn. Weka kila kitu mahala pake kwa mujibu wa mustawa wao. Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Nasoma hadithi ya Ali na Ibn Abi Talib katika sahih al-Bukhari. Hebu zungumzieni watu, simulieni watu kile wanachokijua kwa mujibu wa mustawa ya mustawa wao. Yaani kile ambacho kitakuwa kinaendana na umri wao na maarifa yao, wafikishie watu kitu kama hicho. Lakini pia katika mambo makubwa ambayo yanasaidia katika da'wa huko mnapokwenda, hakuna kitu kama almuamala wa husnul muashara. Na hapa ndipo walipofeli watu wengi katika matulabu ilmu na dua. Muamala na husnul muashara pamoja na watu, na kuishi na watu vizuri, hili ni jambo watu wengi sana wamefeli. Kuna watu wanaoona kwamba msimamo madhubuti wa dini ni kwa msusuwavu katika dini. Msusuwavu kweli kweli tena. Kuna watu wanaona kwamba huo ndio msimamo. Kisha kwa hivi basi wewe hutaki mazungumzo, habari ya hutaki mzaha na mtu, kwa maana kwamba wataka watu wote wawe kama ulivyokuwa wewe. Ni jambo lisilowezekana, kwa sababu wewe pia hukuwa kama hivi, wewe pia hukuwa kama hivi kwa mara moja tu. Bila shaka ulipita katika marahili mbalimbali, ukajua Allah hakuwafikisha katika hivi. Na kama ulisikia mara moja tu ukaelewa, hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watu wote hawako hivyo. Sasa usilazimishi kwamba watu wote wawe hivyo. Ni lazima kuona dini lijani. uwe ni mpole. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin. Hivi ndivyo naambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inamisha ubawa wako, kuwainamishia wale ambao wamekufuata wewe katika muumini, kuwa mpole kwao. Walau kunta fadhan ghalidh alqalb fabima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta fadhan ghalidh alqalb lam fadhu min hawlik. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah, kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, wewe Muhammad umekuwa laini kwao, umekuwa mpole sana kwao. Walau kunta fadha, lau ungelikuwa wewe ni jeuri mkali, ghalidha alqalbi, msusuwavu wa moyo, lamfadhu min hawlik, wangekukimbia, wangechangukana, wangekukimbia waliokupambizoni mwako, usingebaki na mtu. Sasa wakati mwingine wanasema hawa afadhali na kaumu Nuh, kumbe sababu ni wewe, hujui uzungumze nini, mahali gani, hujui maratibu za watu na manazili zao, kwamba huyu nitamsemesha vipi na huyu nitamsemesha vipi. Hujui wewe, wewe wajisemea tu, utofautishi baina ya baba na mtoto, utofautishi, wote waona sawa tu. Sasa dini haipeleki namna hiyo, dini haipeleki namna hiyo. Ala rislik, unaweza ukasababisha watu wakakimbia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza ukasababisha watu wakakimbia msikiti kwa namna unavyoswalisha, kwa namna unavyozungumza, watu wakakimbia msikiti wakahama, sababu yako wewe tu, maneno unayotoa msikitini. Mimi msikitini siendi kushali tena bwana. Salatu zuri, imamu asoma karibu aya 100, sala gani hiyo? Lakini kushali sunna peke yako, watu wakuona pa, ushamaliza huku kusalisha sala ya faradhi, sala ndefu, na hadithi wazisoma, idha salla ahadukum bin nas falukhaffif, wajua hadithi hizo, lakini wafanya makusudi. Wataka ulete mudhakara au murajaa wako wa Qur'ani katika swala, swala ya faradhi. An'am imekutatiza kidogo, utaka kuileta pale usome aya 100 150. Ma hakadha ya sa'd turadu al-ibl, wewe unafanya tanfir, tunafiru an-nas, unawakimbiza watu. Kwa hiyo katika jambo kubwa kabisa ambalo talibul ilmi na adda'i ila Allah atakiwa alichunge sana, ni masala ya muamala na watu. Kuna watu wanyonge, kuna watu wenye nguvu, vijana, kuna wazee, kuna watu wazima, wagonjwa, kuna watoto, kila mmoja ana namna yake. Wote hawa ni watu wako, wengine katika kituo au katika mji, jua namna ya kuishi nao. Kuna mtu jahili tena, yuko mbali katika jahili yake, bado hajafahamu chochote. Unachagua maneno ya kuzungumza nao, unachagua namna ya kuishi nao. Ishi na watu, fakhaliqi an-nas bi khuluqin hasan, tangamana na watu na tabia njema. Wayassira, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasia wake kwa masahaba wale, wala tuassira, wabashira wala tunaffira, watatawaa wala takhtalifa. Fanyeni wepesi na wala msiwatilie watu uzito, na toeni habari za bishara, wala msiwatolee watu habari za kuwakimbiza, na kuweni elewaneni, kama mko wawili watatu wangapi, mko kwenye markazi kama hapo kituo, basi kuweni na tatawu'i baina yenu, na wala msiwe mnakithirisha khilafati na migongano ambayo haina faida, itawaumbisha wanaowafuata. Kwa hili ni jambo muhimu.